राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज पौष शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2059 17 जनवरी 2003 सायं 3:30 बजे गीता स्वर्ग आश्रम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। आपने ये बात कही कि हमारे तत्परता और उत्सुकता में कमी दिखती है, हमारे सत्संग का आपने ये बात कही कि हम लोगों में तत्परता और उत्सुकता की कमी है, उत्साह की कमी है, तो ये कमी कैसे दूर हो? हम लोगों में तत्परता की और उत्साह की कमी है तो वो कैसे दूर हो? आप बताओ, तो मैं ना हुआ, आप बताइए, आपसे पूछा। चेत करो, चेत बेचेतन है ये मनुष्य का, पता है पेट में मर जाता है, जन्मता मर जाता है, दिनों का मर जाता है, महीनों का मर जाता है, वर्षों का मर जाता है। आप इतने बैठे हो, कहीं इतना वर्ष नहीं मरा जाए बताओ, इतना वर्ष तक नहीं मरेगा ऐसा बताओ, शक्ति हो तो बताओ, पता नहीं है। नापासर में एक आदमी स्नान करने गया, स्नान करने गया तो अपना कपड़ा था एक खूंटी पर रख गया, आधा एक माचा बिछा दिया, तो खान माचे पर हाथ दे करके कपड़ा रख लेगा, उसी प्रकार रखा हुआ कपड़ा नहीं ले सका, मर गया। हमारे मित्र प्रसाद जी थे, तो एक ब्राह्मण कर्ण पुराण सुन के आया, तो वह मजाक से पूछा, क्या माल कितना गाया, कैसा गाया, कैसा हुआ, कितना कोबरा गाया, बात पूछी, कितने मिले। इन बात को याद रखो, उत्साह हो जाएगा, क्या पता शरीर कब कैसे हो जाए, पागल हो जाए तो क्या करेगा, सुनेगा शरीर रहते हुए पागल हो जाए तो क्या करेगा, पागल होने वाले दूसरे जन्मते हैं क्या, अपने ही तो माता पिता हैं, जैसा आप हम है ऐसे ही में होते हैं, कोई नई बात होती तो क्या भरोसा है। इस वास्ते तत्परता से उत्साह से काम कर लो, पछी काम करो क्या करो, ये काम सबसे पहले करो, कोटिंग त्याग तो आ रही उसमें, और काम को छोड़ कर ये बदल करो, कितना जरूरी काम हो, ऐसे समाज जरूरी कोई है ही नहीं, जिसके लिए ही मनुष्य शरीर मिला है। मनुष्य शरीर पैसा इकट्ठा करने के लिए, भोग भोगने के लिए नहीं मिला है, भाई और बहन हो कोई हो, ये भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है। ये बात याद रखो, उत्साह होगा, कितना देरी कर रहे हो, देरी क्यों कर रहे हो, इसमें देरी नहीं करनी चाहिए, कोटिंग देखा करोड़ काम है तो उसको सुनाया पहले भी, शतम विहाय भोक्तव्यम सहसम नाम नाम सहसम स्नान मात्रे लक्ष्म विदाय दातव्यम कोटे दो द्वारी करोड़ काम कर दो। ये सबसे पहले काम करना है, इसके बाद सुबह रहे जीवन जीव करेंगे, नहीं तो नहीं सही। खास काम जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला है वो काम पहले करना है, फिर करेंगे भगत मेहनत करेंगे, नहीं तो नहीं सही। आप दो कामों को तो बनना आवश्यक, इस काम को आवश्यक नहीं समझा है। अरे आवश्यक काम ये है जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला है, किस लिए मिला है, भोग भोगने नहीं मिला है। भोग भोग रहा तो स्वर्ग में जाओ, दुख भोग रहा तो नरक में जाओ, और परमात्मा प्राप्त करो मनुष्य में आओ। तीन बात है, सुख भोग रहा तो स्वर्ग में, दुख भोग रहा तो नरक में, दोनों दूर से उठा तो मनुष्य शरीर में, मनुष्य शरीर उसके लिए ही मिला है। फिर देरी क्यों, उठा हो जाएगा। ये काम सबसे पहले करना है। उपाय पूछो, मेरे को पूछो, इनको पूछो, ऐसे लेकर तरीका तो पूछो, मेरे को पूछो, हमारे से भाई आएगा तो बताएंगे। आपके सामने बरसों से हूं, चाहता है बता देता हूं। आपसे कोई कपट रखना, छिपा कर रखना हमारे उसे है नहीं, क्या करेंगे छिपा करें। आप ही समझो हमारे, हमारे कौन मिलेगा, हमारे काका बाबा मिलेगा, माँ मिलेगी, कौन मिलेगा जिसको हम अपनी बात कहेंगे। आप ही हो, आप विचार करो कि आपसे बढ़कर हमारे कौन मिलेगा। यहीं बैठा हूं, लोग कहते हैं हाँ चलो वहां चलो वहां चलो, हमारे चलने का विचार नहीं है, हमारा तो एक ही विचार है। इस वास्ते हम आधे समय में सत्संग की बातें कहते हैं, आधे समय में भगवान का जप करो, भगवान का जप। तो हम दो ही बात कहते हैं, आपसे बढ़कर कौन है बताओ, आप बताओ। आप देख रहे हो मेरे को, आपसे बढ़कर हमारे कौन है बताओ। माँ है, बाप है, भाई है, श्री है, पुत्र है, भाई है, मित्र है, पहचान नंबर कौन बताओ। तो बस एक काम सबसे पहले करना है, विशुद्धा काम कोटिंग तक तुम्हारी श्वेत, एक ही बात कोटिंग तक तुम्हारी श्वेत। मेरे को तो वही कह रहे हैं, कहीं कहते हम जा रहे हैं, मगर यहाँ कहते क्या तकलीफ है। मैं पूछता हूँ उनको, यहाँ जा रहे तो यहाँ क्या तकलीफ है, वो तो कहेंगे भाई तकलीफ दूर करो, यहाँ तकलीफ नहीं तो ठीक है। तो फिर आओ, सच जाना है, कोई विवाह है, कोई है, फिर जल्दी आ जाएंगे। आप कृपा करो जल्दी आ जाओ, मैं हम कृपा तो क्या कर रहे हैं, हम तो कहते हैं हम तो कहते जाओ यहाँ से, हम तो भेजते ही नहीं, फिर हम यहाँ बुलाओ, हम भेजते ही नहीं, तो जाओ जाओ तो अपनी कृपा से, तो कृपा कर पधारो पीछे आ जाओ। क्यों को पूछता हूँ, कहीं को ना नहीं हाथ आदि नहीं पूछता, मैं पूछता हूँ यहाँ क्या तबले है। आज आगे अंग्रेज आया, उसने पूछा तुम तो भगवान की कृपा है, ये स्त्री मेरे मन यनमन होगी, वो कहती मैं छोड़ कर जाऊँ चले गायोगी, बड़ी कृपा है, छोड़ना पड़े स्त्री बच्चों को छोड़ना पड़ता है, यार भी छोड़ देते आपकी तो बड़ी कृपा है भगवान की। ये तो बालक है तो पूछा, ये बीच में दुभाषा ये दो छोकरे है तो अनाथल है नहीं वहाँ है तो मेरे बेटी का तो अनाथालय में रखना नहीं चाहते, वो कहते हैं मैं रखूंगा है? अनाथालय में देना नहीं चाहता, कहता हमारे को बहुत उनसे प्रेम हो गया तो जो तो बच्चों का अच्छा फल अच्छा करते विदेश में ही अनाथालय में फल अच्छा करते है बहुत अच्छा पूरे है उनके भी खेलने की दूसरी ऐसी करता है भगवान ने बचने दे ही नहीं ये तो भूल गए पता ही नहीं सुना देखना करना ये करो खेल कूद का पूर्णों के लिए प्रतिबंध है राज भगवान का वजन करो रीत ही नहीं है आज ही तो सही है। हम पूछते हैं क्यों चाहते हो क्या तकलीफ है बताओ तो नगाजी से और कहेंगे भाई तकलीफ दूर करो कहते बोले कोई नहीं है ही नहीं तो जाते क्यों हो भाई तो बताओ तो प्रेम से करो और काम क्या है बताओ मेरी बात अब से पूछ रहे जाता बड़ों को तो पूछते हो क्या तकलीफ है और आपको पूछते हैं कि आपके मन में क्या पता है पता बताओ उपाय सोचेंगे उपाय सोचेंगे बोलो क्या आपके बाधा लगती है अभी पूछो सुना सामने हमारी बाधा है बोलो कोई बोलो क्यों भगवान भजन में कोई रुपया पैसा की जरूरत को नहीं हमारे घर तो हम क्या देंगे ऐसी बात नहीं हम जितना जानते हैं उसमें कमी नहीं लगेंगे नहीं जानते हैं हमारे पास नहीं है वो कैसे दे रहे उतना कोई हमारे पे टैक्स नहीं है आप बताओ आपको क्या दुख है जाते हो क्या दुख है बच्चे में देरी करते हो क्या बाधा है बोलो बोलो सब बोलो कोई बाधा हो बोलो गुस्सा से वहां कहते नहीं मौर्या बोले मोरिया सारी तू आ गई अपने तो बोलोगे गर्जना हो मैं तो गर्जना नहीं होते बोलो प्यो प्यो प्यो करो बोलो तो बोलना शुरू कर दिया तो मौर्या बोले गर्जना तो करी नहीं तो अपने गर्जना करो अपने पीछे हो रहे हैं गर्जना करी मेरे मालिक ने पूछा तुम गर्दना कैसे करी क्या मोजे कैसे बोले कर दी अपने गर्दना तो भाई हमें हमें भी प्रश्न करो मन भी प्रश्न करनी पड़ी हमें बाधा जो बताओ बड़ा दूर करो देखो मनुष्य शरीर परमात्मा से मिला है आप बात तो आपने कहीं सुनी है सुनिए कि नहीं जो भगवान के भजन के लिए मनुष्य नहीं मिला तो भजन की सामग्री भी साथ में दी है भगवान ऐसे नहीं अधूरा काम करे कल्याण करने के लिए तो मनुष्य नहीं दिया सामग्री न दे ऐसी नहीं है सामग्री दी हुई है ये में याद रहते याद हम थोड़े कहते अब वो याद दिलाते क्या भगवान में कमी है मनुष्य दे दिया अरे भगवान की प्राप्ति के लिए साधन दिया ही नहीं ये हो नहीं सोता है मनुष्य दे सामग्री देने में भूल गए हो सकता है भगवान ये भूल नहीं होती हो याद दिलाने वाले है भाई भी हम तो और हमारे गांव गया है बताते आप और हम मिलकर कह रहे हैं और अच्छी तरह से तत्परता से उत्साह से कोई बाधा नहीं है बड़े उत्साह से आबाद मैं पहले कही है अब आधा आदमी थोड़े हैं थोड़े आदमी बात बढ़िया होती है, आप अपने बने बात पूछो। यूं तो हमें क्या पता भैया आप कहा बाधा है, मैं अंतरिया में हो नहीं, और मेरे जान में ये भी अंतर बाधे नहीं है, मेरी जान में सही है तो है जैसा ही रहेगा। हमारी जानकारी कहते हैं कि अंतरिया में हो, ये हमारा मन स्वीकार कर नहीं कर रहा अंतरिया में, पर उपाय बता रहे मैं चतुर है, मेरे से भी तेज भले वो कम नहीं है, बात बता मैं समान तो बता ही देगा। तो आप आ जाओ तो उत्साह से काम करो, और में विश्वास हो तो और जो पूछ लो, ये मैं बांधता नहीं हूं आपको, क्या हमारे को पूछो, आपका जिस और विश्वास हो उस पर पूछो, जहां आपकी श्रद्धा हो वहां पूछो, मैं नहीं मानता हूं कि हमारे को पूछो, क्यों पूछे मैं नहीं पूछेंगे तो हमारे पास उत्तर नहीं बने, हम नहीं पूछेंगे क्या करोगे आप, हम क्या करें, हमारे है ही नहीं हमारे पूछे, क्या बात है, आप अरे मन आप पूछो, हमारे भाई झाड़ते जिसमें कपट नहीं रखा, आप पूछो तो कपट नहीं, इतनी बात हम कह सकते हैं, और क्या करें। कल एक बात बताइए, एक आपके साथ क्या ले आया थे, क्या ले जाओगे, आपकी क्या चीज है, तीन बात आपकी क्या चीज है, क्या लाए थे क्या ले जाओगे, कौन है आपकी बताओ बताओ, ये सब सब कुछ रहा कल कल की बात है, बताओ बताओ संकोच क्या है, कुछ नहीं है संसारी कोई चीज तो आप ये नहीं है, शरीर आपका नहीं है, मन आपका नहीं है, बुद्धि आपके नहीं है, अहंकार आपका नहीं है, आपके भगवान है केवल, जो आपको याद करो तो साथ में, न याद करो तो साथ में, आप नरकों में जाओ तो साथ में, सर में जाओ तो साथ में, मकुट में जाओ तो साथ में, मुक्ति में जाओ तो साथ में, एक बात याद आ गई कहेगा नहीं कहे, ये बात है याद आ गई तो कह दे, याद आ तो कह दे, कोई कोई कहते हैं कि तुम्हारे भगवान नरकों में है और तुम्हारे बड़े नरकों में गए, इस बारे नरकों में समझदार का दूसरी जगह समझदार कहते मैं गए नरकों में, इन बारे नरक की बातें कह रहे दूसरी जगह ठीक से बता, हम कहते सब जगह नरकों में भी है, स्वर्ग में भी है, वैकुंठ में भी है, मित्र लोग में भी है, मनुष्य सब सब भगवान में, हमारे लिए भगवान नारगी में है, नौवीं पांचवी किसी नारे किसी नारगी में भी वे नारगी में है, वो तुम्हारे बड़े वही गए वहां का समाचार का, वो तो गए नहीं कहां का, हमारे बहुत समझ गए तुम तो नारगी में हो तो आपका नारगी में परिचय है और परिचय नहीं है आपके, तुझे नहीं है आप छोड़ा है ना, अगर आप गए वहीं गए वहीं मिले, नहीं तो वहां का समाचार कैसे जाते, वहां का समाचार तो वही कह सकता है जब देखे तुझे कह सकता है, तो फिर इस बार तुम बड़े पाएंगे वहां का समाचार कहा तुम्हारे भगवान नरक में है, हमारे भगवान नरक में है, हमारे भगवान कौन नहीं है, बाप ने पूछा बेटे ने यही कहा प्रहलाद जी ने, वो तुम्हारा पुराण कौन है, कौन नहीं है, अब वहां के समाचार कहते हो आप दूसरे पता ही नहीं आपको, हमारे भगवान तो समझ गए कड़कड़ में, ऐसा में कई कहा मैं तो कहा, शेठ जी ने पूछा कि तुम्हारा भगवान सर्वसमर्थ है, हाँ सर्वसमर्थ है, तो आपका नाश कर सकते हैं, अपना नाश कर सकते हैं नहीं, अक्षर नाश करने में समर्थ है, सर्व समर्थ तो है पर पागल नहीं है, अपना दास करते समझदार होता है, तो पागल नहीं है, हर समर्थ ऐसे हो तो क्या देंगे शरीर नहीं उतर भैया, शरीर ने सुनाया, मैंने सुना है, समर्थ तो है पागल नहीं, अपना नाश करना तो पागल ही होता है, स्वास्थ्य भगवान शब्द है, यह भी है, आप जाओ वहां ये आप जाओ वहां, भगवान पहले पीछे आप हो, आप दो नंबर में हो, एक नंबर भगवान है, वे तो कभी खसकते ही नहीं, आप ठहरते ही नहीं, और वो बताओ आप तो ठहरते ही नहीं, घर में जाते ही नहीं कभी, तो बोलो भगवान आपसे बड़ा है, आप रहो और न रहो भगवान को रहेंगे, अति न समझ में पुस्तक सुने हो सत्संग रहे हो तो भगवान को रहते है, अरे भगवान नारगी में है, नारगी में नरकों में थारा बडेरा उठे गया, उठे ये बात बताई, वो जो गई वो नहीं बेचारा और दूध उठाई गुजरा उसे समाचार दिया, मारे भगवान नरक में है, स्वर्ग में है, सुख में है, दुख में है, संताप में है, जल में है, जीने में है, मरने में है, मैं जीना मरना तो अनित्य है, भगवान नित्य है, कौन है बताओ, मरने में भी है, जीने में भी है, रहने में भी है, सब जगह रहते हैं, तुम्हारे मत मैं माई थे वही है, दोनों का नरकम है, सच्ची बात है, हम झूठी नहीं कहते, तुम्हारे बात तुम्हारे बाप री बात हम झूठी क्यों गए, मैं तुम्हारे गए वही, हमारे बगैर सब जगह है, क्या सर नरक नहीं है, आपको ही पता है नरक नहीं है, तो वह जाने वाले वहां की बात बतावे और दूसरी बात कैसे बतावे, क्या गया हम गए ऋषिकेश में सत्संग में गए थे, शेठ जी नहीं है वहां, शेठ जी का बाप है, शेठ जी शरीर का बाप, शेठ जी का बाप कैसे, शेर जी का शरीर का अभाव है, अभाव तो सदैव अभाव में जाता है, सब शरीर जाता मात्र अभाव जाता है, तो शेर जी का अभाव हो गया, अभी सत्संग अच्छा होगा तो शेर जी राजी होंगे, अब वो है नहीं विश्वास, जहां है वह ही राजी होंगे, तो यहां खबर शेर जी पूरी पूरी है, पूरी पूरी जो मर गए तो भगवान में एक हो गए, तो भगवान सब जगह तो वही में साथ साथ ही है, तभी सब जगह जिनका परिचय हुआ परमाता हुआ वहां गए, ठीक है हम सच ही मानते हैं, तुम्हारे गए पर तुम्हें हमारे भगवान तो सब जगह, मेरी बारी पूरी हो गई।